Перша книга Хронік. Розділ 20. На другий рік, під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо і, спустошивши Аммон край, прийшов і обліг Раббу. А Давид зостався в Єрусалимі. Йоав же, завоювавши Раббу, зруйнував її. Тоді Давид узяв корону, що була на голові в Мілкома, а важила вона 1 талант золота, і на ній було дороге каміння, і поклали її Давидові на голову. Здобичі теж вельми багато виніс він із міста, а людей, що були в ньому, вивів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями і сокирами. Те саме зробив Давид із усіма аммонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим. Потім почалась війна з філістимлянами в Гезері. Тоді Сібхай з Хушу побив Сіппая, одного з нащадків Рефаїв, і вони упокорились. І знову була війна з філістимлянами, і Елханан, син Яїра, побив Лахмія, брата Голіата, з Гату, що в нього ратище списа було, як на вій ткацький. Потім була ще битва в Гаті. Там був один високий на зріст чоловік, що в нього було по 6 пальців, усіх 24. І він так само був з потомків Рефаїв. Він був зневажав Ізраїля. Але Йонатан, син Шими, Давидового брата, розбив його. Це були ті, що походили від Рафи в Гаті. Вони згинули від руки Давида та від рук слуг його.